what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. Now is the time to take what's mine. טוב לשים לשלוחם שבוע טוב, חג שמח, יום הקפות, נקווה שאתם ככה בסיבובית. אנחנו איתכם עד 2 בלילה, פותחים תוכנית חדשה. החלק השני של השקת האוסף החדש של 99 אסקייפ ואומגה, BDMFM, טרנס און אר. החלק השני, היום אנחנו מארחים באולפן את סאבסיקס, את אקס נויז, את פסייקראפט, את זרוקס, אילומיניישן, בקיצור XI, גם דליריוס בדרך, וגם נמצא איתנו אפילו פאוור סורס. שלום גם לך, מה העניינים? הכל בסדר, נהדר. עד השעה 2 בלילה אנחנו יחד איתכם, לי קוראים גיא סלם, אתם יותר מוזמנים להתחבר אלינו, אנחנו גם היום נעיף לכם ים ביבה של דיסקים של טרנס און אר אוסף החדש בבית אומגה ו-99 אסקייפ, כמובן נדבר עם החברים, עם כל האומנים שלקחו חלק באוסף החדש שלנו, וזה הכל, עד 2, ככה עוזרים לכם לפרק את הסוכה. וגם לזוז ככה בינתיים מצד לצד. שבוע שעבר לא ניגענו לכם את הרצועה החסרה הזו בעצם, הרצועת הבונוס של האוסף שלנו, רק משינס עם היי הופס. ביקשתם, הנה זה לכם, עד השעה 2, טרנס און אר, עליתם הכי גבוה על הסקאלה שלכם, תבלו. גיא סלמה בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. ועכשיו, ספשייל לרגל צאת האוסף טרנסון אייר 2. You're listening to Live Mix. שנקרא ריבולבר של אקס נויז. אם כמובן זה ייקח באלבום החדש שלכם. קודם כל שלום, שלום ברק ארגמן ונדב בונן. מה העניינים? הכל בסדר חברים? ברוכים הבאים. חג שמח. מה שלומכם? חג שמח, סוכות, הקפות. גם אתם בסיבובים היום? אנחנו היינו אתמול. הייתם אתמול בסיבובים, בסדר גמור. אז אתם פותחים את האוסף שלנו בעצם עם Now is the Time, Doof Dev Remix, מה שנקרא לדוף דב. כמה זמן עבדתם על הטרק הזה? למה דווקא הטרק הזה? וכהנה וכהנה, קצת אינפורמציה, מה קורה איתכם היום בכלל עם X-Noise? כרגע אנחנו באוסף, כן? כן, אנחנו באוסף. אז כמה זמן עבדתם על הרמיקס, ולמה דווקא Now is the Time ולא טרק אחר שלו, למשל, לא של Infected? סתם, שאלה. קודם כל, לעשות רמיקס לטרק אחר של Infected היה קצת קשה, בגלל כל הסיפור של זכויות מ-B&E ואומגה. זה היה טרק שיצא באומגה לפני בערך שנה וחצי, שנתיים, בפולון 7. כן. זה טרק שמאוד מאוד התחברנו אליו, טרק מאוד, אתה יודע, כל הווקל, כל הצעקה, כל הסיפור הזה. שובר. שובר. כמה זמן לקח לנו לעבוד על הטרק הזה בעצם? מעל שבועיים. לקח לנו המון זמן, וזה עוד רימיקס, כאילו, בדרך כלל רימיקס, אתה יודע, לוקח פחות זמן, אבל לקח לנו המון זמן לעבוד. היה לנו איזו בעיה מסוימת שקיבלנו את הקבצים מהארדיסק שעשו לו ריקאבר. זאת אומרת, הוא היה פגום. אוקיי. בגלל זה טרק כבר שעבר עליו זמן. לקח לנו איזה שבוע רק לשחזר אותו. אוקיי, יפה, יפה. אז זה לגבי הרמיקס כמובן. מה קורה מבחינת האלבום שכרגע נמצא בעבודה? כרגע יש לנו חצי אלבום מוכן, חמישה קטעים. שמענו את ריבולבר, זה כמובן מתוך האלבום שלכם, האלבום הבא. כן. מה עוד הופעות בארץ, בחו"ל, פסטיבליז? שבוע שעבר היינו בדנמרק. כן. לפני זה היינו בסיבוב הופעות בברזיל, היינו שם איזה 9 הופעות. כן. עוד שבוע וחצי אנחנו עושים למקסיקו, אחרי זה בודפסט, אחרי זה עוד פעם ברזיל. יפה, אז אתם, מה שנקרא, גם באירופה יש לכם גיחות רבות. כן, כן. לא כן. רק בברזיל ויפן. תדע, אנחנו עכשיו עם רצועה השנייה מתוך האוסף שלנו, עם אסטריקס וסאפסיקס. איתנו נמצא באולפן היום גולן, אהרוני, ליאו, אל תכף לדבר גם עם גולן, הוא פה מחכה, אנחנו גם נשמע קטע חדש שלו ושלו, כמובן, אבל זה עוד מעט. כרגע אנחנו נאמר לחיים, חג שמח, יופי כל מי שהגיע אחד אלינו לכאן, איתנו עד השעה 2, טרנסומר, נותנים לכם בראש, יאללה בסחך. שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. 89 Escape. Attention, you are listening to Live Mix. סאבסקסט עם קרן מלכה זומרבט. איתנו באולפן נמצא עכשיו גולן אהרוני, חצי סאבסקס, אוהד עשו קצת, הוא לא יכול להגיע היום, אבל אנחנו מתכבדים בנוכחותו של גולן. מה קורה גולן, הכל בסדר? בסדר, לילה טוב. חג שמח, ברוך הבא. חג שמח, תודה. יופי, איזה כיף, יש לנו אוסף חדש שיצא החוצה, ואתה כאן איתנו קצת לדבר גם על האוסף, גם על שיתוף הפעולה בעצם עם אסטריקס בקונטרולמי. כמה זמן לקח לכם לעבוד על הטרק? איך נולד הרעיון בעצם של עבודה בין סאבסיקס לאסטריקס? ידוע לכולם כמעט, אני חושב, משלו, זה בעצם פרויקט ראשון שלכם שהתחלתם ביחד, נכון? זאת אומרת, טרק ראשון. כן, זה טרק שעשינו ביחד, דיברנו על זה כבר הרבה זמן. כן. זה לא קרה בגלל שלא היה כל כך זמן, בסופו של דבר זה לקח הרבה זמן בפרקים, זאת אומרת, עבדנו את זה, על זה לאורך שנה שלמה, כל פעם כמה ימים, וככה זה קרה בעצם. ככה זה קרה בעצם, אז יש טרק שהוא מאוד אסטריקסי מצד אחד, וצד שני מאוד מאוד סאבסיקס מלמטה, ומי שמבין מבין, ומי שלא, לפתוח אנציקלופדיה. אנחנו איתכם, כמה זה מזכירים לכם שוב, חברות וחברים, ספיישל מיוחד, לרגע לצאת האוסף החדש שלנו, 99 סקייפ יחדים מאומגה, טרנסונר, החלק השני ברדיו שלכם, וגולן, קצת פרטים על סאבסיקס, מה קורה בעצם מבחינת, בוא נקרא לזה ככה, מי שזוכר ריליס אחרון שלכם, אחד האחרונים, The Clash. שיצא בישראל אנס 5, ומה קורה מעבר לזה מאז ועד היום? אגב, זה אחד הקטעים האחרונים שלכם, שמענו עכשיו, נכון? לא אחרון, אבל אחד האחרונים. אתם עדיין אני רואה בראשון של השירה וה... כן, תמיד, אנחנו תמיד אוהבים את זה, תמיד אנחנו אוהבים לבנות גם את המוזיקה סביב הקול והמילים. אוקיי. זה נותן ערך מוסף בעצם לכל מה ש... זה הרבה יותר קל והרבה יותר אנחנו מתחברים לזה, אנחנו יותר... הרבה יותר מלא. כן, זה, יש לזה יותר נשמה בדרך כלל, וזה... גם, תראה, מבחינת לעתים, וזה, זוכרים את זה, זה טוב. נכון. ולא, אנחנו שירה. לא חושבים על זה מראש, אבל זה פשוט מה שאנחנו ככה. אוהבים, כן, זה מה שאנחנו עושים. אוקיי. מה קורה מבחינת הופעות בארץ, חול, יש? יש הופעות כל הזמן, כן. כל הזמן, המוזיקה מחדשת, אנחנו רוצים לשמוע גם קצת, עוד קצת פרטים, לגבי הריליס, אלבום. יש בקרוב משהו? עובדים על זה כרגע? כן, זה בעבודה. בשנתיים שמאז יצא האלבום הראשון. רוניקס לאב סונג? כן. יפה. עשינו הרבה דברים, פחות אולי בטרנס, מה ש... אוקיי, נכון, יותר קוראים למיינסטרים, יש גם איזשהו פרויקט שלכם. יש לנו פרויקט שאנחנו עובדים עליו ביחד עם שי שלב, שהוא כותב מילים, ונקרא מקרוני פאבריקה. זה פרויקט שמשתתפים בו גם יונתן דגן מ-Violet Vision ו-J-Views, וניק פאניק, ורן שני, מי שמכיר. כולם יוצאים מן הכלל. מעבר לזה, הפרויקט הזה הוא די בשלבי סיום. אוקיי. מעבר לזה, עזרנו המון באלבום של אינטלאבים, שיוצא באומגה עוד השנה. בקרוב, לוקינג פור קיור, זה שם אלבום, שם ראשון עזרנו שם במיקסים, מאסטרינג, יש שם שיתוף פעולה אחד שלנו ביחד עם דני, ורמיקס של דני לטרק של סאבסיקס ישן. מגניב. כן. ומעבר לזה, אוהד, שותף שלי אחי, גם התמחל בשנתיים האחרונות בעריכה דיגיטלית, דברים שלא כל כך קשורים, אבל... מסיים בסוף אותו דבר למוצר הסופי שלכם. נכון, אז זה גם התמקצעות, שדרוג של האולפנים, והאלבום הבא בעבודה, עם סאונד חדש, רעיונות חדשים. לא יכול להגיד לך שהוא יהיה כולו טרנס, אנחנו עדיין לא... עדיין מבשלים את זה כרגע. אנחנו מבשלים את זה, מה שיצא יצא, אני מבטיח שמי שאוהב את סאבסיקס יאהב את האלבום, ואנחנו גם מקווים שזה יחצה לעוד אנשים שלא בטרנס, ו... גם אנחנו, אנחנו בטוחים שזה יקרה. זה קורה לאט לאט. גולן אהרון איתנו, אני רוצה להזכיר לכם, שכחנו, אני מסתכל עכשיו, 21 בלילה כמעט, חברות וחברים, הבטחנו לכם עותקים של טרנס אונר, חלק שני, חיכיתם, אז עכשיו הזמן שלכם לקבל מאיתנו שני עותקים, ברגע זה ב-SMS, אם ששלח עכשיו את ההודעה, טרנס אונר 2, ב-SMS, ב-0509-99-99-99, ה-SMS בעלות של שקל אחד יזכה אתכם עם טרנס אונר, בסיסמה כמובן, בטרנס אונר, המאזין הראשון והמאזין העשירי יקחו מאיתנו כרגע עותקים, עכשיו X-Noise. Rocket, Psychrat Remix, הרצועה השלישית מתוך אוסף שלנו. טרנס אומר, עד שתיים בלילה. אנחנו גם נדבר עוד עד עם, אפשר לדבר עם גולן? כמו שעבר, זה בסדר? We'll be right back. You're listening to Live Mix. מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. שנקרא New Dance של סייקראפט הרליז, נשמעים אותו כאן פעם ראשונה בתוכנית טרנסומר 2, השקה הגדולה. ספיישל שני מתוך שלוש תוכניות, סליחה, ואנחנו איתכם בשעה הראשונה מתוך שעתיים, עושים לכם כיף היום, עכשיו, מה זה היום, ברגע זה, אני לא אשכח אתכם, אני אתן לכם את הצ'אנס לקחת מאיתנו כבר עכשיו עותקים נוספים של טרנסונר חלק השני. אז הסיסמה שלכם היא טרנסונר 2, ב-SMS 050-999-99-99, SMS ה-15 וה-20 שהגיע הפעם, זה קטע שולח או שולחת בטרנסונר 2, מתנת אומגה ו-99 אסקייפ. איתנו באולפן היום, אני רוצה להזכיר לכם ככה על קצה הלשון, סאבסיקס, אקס נויז, נכון? בוודאי, גם סייקראפט יחד איתנו כאן, גם XI, גם דליריוס וגם פאוור סורס, כולם כאן איתנו בחגיגה אחת גדולה, חגיגה החלק השני, שבוע הבא, אני אספר לכם אחר כך מה יהיה, הרגע שירו אתכם מופתעים. אז זה בעצם הניו דנס של סייקראפט, ניו וריניו, ממש אחרי קומפיוטק, נכון? כן, נכון. שלום לניר ושלום לאלון. אהלן, אהלן. אהלן, אהלן, ברוכים הבאים. חג שמח גם לכם. וטוב, אז קצת אינפורמציה. נמצא לכם בטרק, הטרק שנמצא שלכם, שנמצא באוסף בעצם, הוא בעצם רימיקס לאקס נויז, לרוקיט. נכון. למה בחרתם דווקא את הטרק הזה? סתם, אני הייתי לדעת, כי מתוך כמה וכמה קטעים. אחד הקטעים שהכי אהבנו דווקא באלבום של אקס נויז. כן. אז בחרנו דווקא לעשות לקטע הזה. אוקיי, רק נזכיר שלפני הטרק הזה שמענו את הטרק שהוא כמובן מתוך אוסף, את רוקיט רמיקס ואת הניו דנס שלכם. זה יכלל באלבום החדש שלכם שאתם עובדים כרגע עליו? חושבים על זה בדיוק. חושבים על זה כרגע. ניר. עדיין לא החלטנו. מה קורה איתך? כן. תדבר למיקרופון, ישמעו אותך גם, אחי. ליתר. עדיין עוד החלטנו אם הקטע יצא באלבום. כן. אנחנו... מה קורה עם סייקראפט מבחינת הופעות כרגע חול, ארץ, טורים, ספרו קצת, דברו קצת. טורים. יש שוויץ, מקסיקו, דרום אפריקה, סילבסטר, כמה דברים בארץ. ו? די כרגיל, אתה יודע. די כרגיל. עברתם לא מזמן גם לאולפן חדש, מי שלא יודע, מי שלא הספיק להתעדכן, אתם עכשיו באולפן חדש, וכבר עובדים, אולפן כבר עובד, השקעתם הרבה, נכון? כן. יפה, סאונד חדש. חדש לגמרי. חדש לגמרי. נהדר. כמה זמן לקח לכם לעשות את הרימיקס לרוקית? שבועיים. שבועיים? בערך. יפה. די קצר, וגם לא מעט. שלום גם לאמיר שהגיע עכשיו. זה טוב, נמצאים איתנו גם ככה בשיחה כל אחת, ככה בקטנה, ככה לעוד זליגה קטנה לאקס נויז, לברק ובונן. אתם אוהבים את הרמיקס? מתאים עליו. אתם מתאים עליו. הוא פותח את הלייב. פותח לכם את הלייב שלכם היום. פותח את הלייב. יפה, זה מעניין לשמוע. איפה זה ממוקם אצלכם בלייב, פסייקראפט? אצלנו בלייב זה מוקם טרק שני. נהדר, יפה. טוב, בסדר, עדיין לייט. מגניב, אנחנו מיד סוגרים שעה ראשונה, אנחנו נחזור גם אליכם בשעה הבאה. נדבר שוב עם אלון ועם ניר. מזכיר לכם שוב, חברות וחברים, אנחנו מיד סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים. ברקע בינתיים אנחנו נגנים לכם את דלי עם הרמיקס של הטרק. המגניב! Love of my life, בטח. זה קורה לגבי זה קורה. עוד פעם, בכל מקרה, אם אתם רוצים עותקים נוספים של טרנסונר, שלחו עכשיו אס-אמס עם הקוד טרנסונר 2-0509-99-99-99, מיד סוגרים שעה ראשונה, המאזין החמישי ייקח מאיתנו את טרנסונר 2, מתנת אומגה ו-99 אסקייפ, איתנו באולפן כל האומנים כמעט של האלבום. עוד שעה מיד מיד, אתם איתם ישרים מחוברים אלינו, לקרוא עם גיא סלם, קחו אוויר, מיד נחזור. אז אומר שתיים, הספייס של החלק השני ברדיו שלכם, 99 אסקייפ, אנחנו יחד איתכם בשעה הראשונה מתוך שעתיים, יד מסוגרים, אבל שכחנו לשאול משהו חשוב, גם את אקסנויז וגם את פסייקראפט שנמצאים כאן לידינו. אתם עובדים כרגע, עבדתם, סליחה, עשיתם טרק ביחד, נכון? אתם איתנו חברים, טרק שלכם משותף? כן. איפה הוא נעשה, באיזה אולפן? אצלנו. אצלנו זה כאילו כולו אקסנויז ורק, אוקיי. נהניתם לעבוד ביחד? איך היה החיבור ביניכם? חיבור מעולה, דווקא חושב ששני הצדדים נהנו, יצא הטרק, פצצה. וזה גם אני מניח בלייב, נכון? בלייב של שנינו, כן. כבר בלייב, למרות שהוא עדיין לא גמור. כמה זמן עבדתם ביחד? כי זה ממש, כאילו, זה ארבעה מחות, שני צוותים. שבועיים. שבועיים של עבודה? התייצבנו. כל בוקר, באיזה שעה? בוקר. החתמתם? 11. אוקיי, בסדר גמור. חומוס ועבודה, יפה. קוראים לטרק דרך אגב, Take Control. Take Control, וזה כמובן באמת X-Noise ו-Psycraft. אנחנו סוגרים עכשיו שעה ראשונה, חברות וחברים. תודה רבה לכם, דרך אגב, אתם נשארים איתנו כאן לעוד שעה. מיד מיד בשעה הבאה, נהיה כאן עם XI, עם Delirious, וגם עם Power Source. כפי שכחתי, אף אחד. יופי, נהדר. אז תשארו אותנו מחוברים, אנחנו מיד מיד שעה נוספת. עוד כמה צלילים ככה מבית דלי. אנחנו נזכיר לכם, דרך אגב, אם אתם רוצים לשמוע את השידור, שידור חי באינטרנט, אתם יודעים, זה www.99escape.co.il, וכן, אתם יודעים, worldwide, וזה גם הזמן לומר שלום, ואלוהה to all our friends across the universe, כמעט. אז שלום, אולה, היידן. עוד שעה מיד.